Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Sidste chance for at placere sine bets på det danske marked i denne korte handelsuge her de næste 55 minutter. Der fortsætter vi selvfølgelig jagten på de underliggende toner i dagens marked. Vi skal se på et par af dagens regnskaber. Det står du for. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. John Stihøj fra Aktieinfo er klar med et par input om blandt andet NKT senere i udsendelsen. Og så har vi besøg i studiet af vores gaming-investeringsekspert Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Tak. Jeg ynder jo altid at kalde dig vores, men du er jo helt din egen, Mads. Du har sådan på en eller anden måde også din egen community, hvor du jo altså taler om og twitter om blandt andet gaming-aktier. Man kan følge dig på @MadsC007 på Twitter. Der ved jeg, at du er rigtig god til at komme ud med nyheder der. Det er ganske gratis, så man kan jo bare følge med. Og der er masser af andre, som du følger, så man kan måske også bruge det til at se, hvem der egentlig er derude i verden, som ved noget om den her gaming-verden. Så er du også begyndt på din egen YouTube-kanal. Hvorfor nu det, Mads? Jeg elsker at fortælle, og det giver mig rigtig meget som investor, sådan at få kondenseret ned, hvad er det, der er det vigtige, der er sket i den her uge her. Jeg laver sådan en ugentlig opsummering af det sidste nye inden for gamingindustrien, og det er så med en investors briller på fokus. Så alt det, som jeg synes har været væsentligt i ugen, der er gået inden for gamingindustrien, det har jeg med i min ugentlige opdatering. Og så prøver ikke at være nyhedsmedie eller noget, så det er simpelthen bare det, som jeg synes er relevant, og det, som jeg har interesseret mig for. Så alt det, jeg ikke synes er relevant eller interessant, det kommer der ikke noget om. Mm. Ung med de unge, og nu altså også YouTuber. Mads Christiansen, er det dit indtryk, at det sådan er svært ellers at komme ud med informationer omkring aktier? Jeg tænker, der må der være masser af lyttere eller seere derude, som er interesseret i at høre sådan noget. Jamen, det er nok lidt nørdet, men jeg har været helt vildt for at fortælle om det her og har prøvet at komme ud til Danske Aktionærforenings arrangementer og også kontakte der viser og så videre. Og jeg ved ikke, om det er fordi, det er så nyt med gaming, men det er i hvert fald utrolig svært at komme ud og fortælle. Så nu har jeg simpelthen bare startet min egen YouTube-kanal. Og nørdet, det elsker vi her i Millionærklubben. Vi elsker at dykke ned i særlige emner i dag. Der bliver det altså gaming-aktierne, som vi kommer til at kigge på. Lars Persson, lad os lige starte med at kigge lidt på de aktuelle regnskaber, som er derude. Ja, så kan vi jo starte med en af dem, der stiger i hvert fald. Det er NKT, der kom med regnskab. Selvom det var et underskud, så var underskuddet mindre end hvad investorerne eller analytikerne havde frygtet. Så det ser lidt bedre ud, og de havde så også en lidt lavere omsætning. Men et underskud, der hed 16 millioner mod 26 sidste år i samme kvartal, så lidt bedre. Så det er markedet glade for. Så ved vi jo, at vi forventer, at de får en tyk order på, og jeg har... Vi havde jo også helt det her med den her store det her kabel, der skal gå over til England. Jeg synes egentlig ikke, at I vil få nogen afslutning på det. Det kan godt være. Viking Line? Jeg synes ikke, jeg har set nogen overskrifter. Der er ingen afslutning på det endnu, Lars Persson. De var også ude her til morgen og sige, at vi kommer ikke til at tale om det i dag med regnskabsaflæggelsen. Skønt. Så kan vi jo gå rundt om den varme grød lidt endnu og se, hvem der har vundet det store kabel til England. Ja, men altså alt i alt så har, kigger man lidt teknisk på NKT, så er den jo også vendt rundt og klaret sig en lille smule bedre fra bunden i november, men det er stadigvæk en aktie, der er i forhold til fordomstider fuldstændig smadret efter spin-offet med Nilfisk, hvor vi også så et regnskab, der var sådan lidt til den svage side. Så det var to svage brødre, der klippede sig midt over, og de ikke blev stærkere af at løbe hver sin vej, hvad de vil sige. Alligevel er aktien steget 33%, men den lå jo også under 100, og det er sådan lidt tæt på en penny share, vi handler, ikke? Altså, man skal ikke have mange penge, før man bare kan få lidt aktier og være med på rouletten, så står man og overvejer, at man skal investere i en lotto-kupon i weekenden, eller måske tage noget NKT og drømme om store, fede orderbøger og en bedre verden de næste par år, jamen så tænker jeg lige før, man skulle købe NKT, fordi at, det ser lidt bedre ud. Og Lars Persson, du har taget kurven op på din skærm, som jeg kan stå og se på her i studiet, og det kan godt være, at du har zoomet meget ud, men det ligger godt nok temmelig fladt også nu i de her... Nu zoomer jeg lidt ind, så kan du se, at den var i 80 i november måned, ikke? Og nu ligger vi i 120 og var oppe i 140, så der har jo været udsving, og man kunne lave lidt penge, hvis det skulle være. Det er jeg med på, men ja. Hele den her optur, vi altså generelt set har haft på aktiemarkedet i starten af 2019, det synes jeg ikke rigtigt, at den er kommet med på. Det er fordi den ikke er algoritmisk, men den har lavet 33% for årsskiftet til dato, så den har slået indekset med pæne træskolængder, så det har været sjovt at være med. Men altså, hvis du har været uheldig og har haft NKT i oktober 16, så kunne du se 450, så har du selvfølgelig fået nogle nilfiskaktier, men alt i alt, så er det jo faldet tilbage, og så står du lidt der med håret i postkassen, ikke? Okay. Så det er ikke helt så sjovt. Hvor har man håret, Lars Persson, hvis man er Rockwool-aktionær, i stedet for, at de er jo også kommet med regnskab her til morgen? Skal man helst ikke have Rockwool i håret, vel? Der er noget med det klør. Så jamen, her der er også en aktie, der er også tog en topformation i september sidste år op i 2.800, og så tog den tilbage til 16, og nu ligger den lige omkring 18. Og de har justeret forventningerne opad. De mener, de ser vækstmarkeder i alle markeder, altså sådan både Østeuropa og Vesteuropa og så videre, ikke? Og det er også en aktie, der stiger 1,1% i øjeblikket. Man kan diskutere, om det er en grøn aktie. Det er der nok nogen, der vil sige, fordi man sparer på energien, eller man holder varmen ude, og det er jo også et problem nogle steder. Så alt i alt en aktie, der er stille og roligt opadgående i år, har den ikke lavet det helt store afkast. Du har selvfølgelig fået noget udbyttekroner, men 2% i afkast, det er jo så under markedsafkastet, som ligger omkring 10-12 stykker, alt efter hvilken indeks du ser nu, når vi har fået klippet noget af. Så den ser spændende ud teknisk, og det kunne være, at man skulle overveje at samle lidt op i den. Den lavede en bund i marts måned i 16, og nu ligger den lige omkring de 18, ikke? Og den startede året omkring de 18, så der er jo egentlig ikke sket noget, hvis du købte den ved årsskiftet. Så det kan være, det er den, der løber afsted med guldet i løbet af sommeren. Det kunne godt være, hvis der kommer stor volatilitet, jamen så er det måske ikke et sted, der bliver ramt så hårdt, fordi jamen, vi propper Rockwool i mure på gamle huse og andre steder, så sådan er det. Så Rockwool er altså på din kandidatbænk, kan jeg høre, ja, Lars Persson. Ja. En sidste aktie, vi lige skal omkring, inden vi springer til nogle af de udenlandske selskaber, Maersk Drilling. Ja. Ja, det, jeg har ikke noget at læse det hele, men der var i hvert fald lidt tilbagegang. Men igen, så er markedet lidt gladere for det, de har læst, så den er op med 0,7. Så, men lidt tilbagegang, og det er lidt svært for de her drilling-borerikkeselskaber at få alle i drift. Så vi ser jo Dolphin Drilling, som Lav har i sin portefølje, er ved at blive restruktureret. Og sådan har det været med mange af de her drilling-selskaber. De har været inde i en kedelig periode, så ja, man skal nok overveje, om det er det. Og hvis vi alle sammen skal køre i grønne biler med batterier og så videre, så er der spørgsmålet, hvor meget olie vi skal pumpe op de helt svære steder. Altså, jo længere ud vi kommer ud i havet, desto dyre bliver priserne og så videre, ikke? Så man kan jo nok regne med, at vi stadigvæk vil forsøge at suge olien op i Saharas ørken, for det er lidt nemmere end at skulle stå på nogle stålpæle ude i en eller anden havombrust vand, og det gør det altid dyre, så jeg tænker, at der skal nok ikke være så mange drilling-selskaber i fremtiden. Og ellers så står vi jo her, Lars Persson, en morgen, og endnu en gang er der pustet lidt til den her handelskrigsretorik fra Donald Trumps side. Han har udstedt den her nationale nødretstilstand, som de fleste, der har fulgt nyhederne nok, har hørt allerede. Altså det er noget, som kommer til at gå ud over teleudstyrsbutikkerne. Huawei og ZTE er jo i hvert fald nogle af dem, som ligger for der. Herr Persson, stemning generelt på markedet, hvordan vil du betegne den? Ja, altså han startede jo med at lave et fint tweet i går om, at han ikke vil forfølge de her bilselskaber med ekstra 12 lige for en kort periode, eller en længere periode i hvert fald, og det fik dem jo til at stige ned i Tyskland. De tyske bilselskaber, BMW og Daimler og Volkswagen steg alle sammen, og markederne steg også. Specielt Facebook og Google var i plus, men det er jo stadigvæk, vi kan stadigvæk mærke, at der blæser sådan lidt retoriske vinde ind over markederne, og vi er alle sammen kolde, og vi er så alle sammen i sådan med en redningsvest på, i nervøse for, hvad der skal ske, ikke? Og vi kan se, at amerikanske futures her til morgen ligger en lille smule nede. Generelt så starter markedet sådan uforandret i Europa, så jamen, det er nok noget, vi skal danse rundt om de næste mange måneder, så det kan vi lige så godt lære, og det er det, jeg tænker, man måske lige tager lidt af sine overkrydder af sine aktieinvesteringer stadigvæk igen. Endnu en blandet dag på markederne her, hvor Millionærklubben er blevet skudt godt i gang. Jeg er Bodil Gansler. Jeg besøger Mads Christiansen, gaming-ekspert. Vi skal høre lidt om, hvordan det går i den verden, og hvordan man kan investere ind i den. Lars Persson er selvfølgelig også med os. Vi ringer til John Stihøj senere i programmet for Aktieinfo. Der skal blandt andet kigge på NKT for os. Du kan jo også være med. Som altid, kære lytter, skriv til os ind på sms'en. Den er åben. Nummeret er 42 600 247. Du kan også blande dig på Facebook, hvor vi livestreamer, som vi også altid gør. Der er et livligt kommentarfelt der, hvor du kan gå ind og blande dig i den debat og komme med tips og gode tricks, hvis du altså sidder inde med sådan nogen. Min sms'er herind i studiet, altså på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, de her, inden vi helt hopper ned i den her gaming-snak, så skal vi også lige omkring nogle af de store tech-selskaber, som kom med regnskab i går. Lars Persson, du kan jo få lov at starte med Alibaba, en af de helt store virksomheder derude i Kina. Ja. Lad tallene på bordet. Hvordan så det ud? Jamen, det så jo fint ud, men arket tog sådan lunken imod det, vil jeg sige, med en stigning på 1,5%, ikke? Og det, hvis man kigger sådan over de seneste 3-4 måneder, så er aktien jo egentlig stået stille, pendlet mellem 170 og 190 US dollar. Så der er ikke rigtig sket noget, så det er jo også nogen, der måske tænker, det er noget kinesisk, det her, kan der ske noget? Altså, det er jo egentlig lige meget, fordi det er til den kinesiske forbruger, men kan der måske ske noget sådan et eller andet handelsmæssigt, eller hvad ved jeg. Det kan godt være, at man sådan ligesom tænker, at der måske er en eller anden arbejder bare i det her system der, men i virkeligheden er det jo til kinesiske forbruger. Men det kan jo godt være, at amerikanerne eller investorerne i det hele taget lige trækker håndbremsen lidt i at eje kinesiske aktier, fordi jamen, hvad betyder alle de her, den her toldkrig i det hele taget også for kineserne? Ikke? Så, og vi ser også de kinesiske nøgletal sådan vige lidt i øjeblikket. Der var også nøgletal, var det i dag eller var det i går? Det kan jeg dårligt nok huske, men de så lidt sværere ud. Så vi er vel egentlig sådan, har den kinesiske forbruger det egentlig godt? Og vi så den her video, et eller andet kommentar om, at nu skal vi stå sammen, og det kan godt være, at vi får lidt svære tider at komme ud i Kina her forleden dag. Så alt i alt, så er det sådan ligesom, det er sådan lidt et hår i suppen. Altså, det ser ikke så fantastisk ud, måske, som vi går og tror. Så, og altså, vi har jo også set kineserne sænke kapitalkravene til de mindre banker for ligesom at lave lidt opvarmning. Så det her One Wind Road og alt det her belt og alt det her, det kan jo godt være, at det måske går lidt i stå på en eller anden måde, tænker jeg. Ja, okay. Ja, der er jeg ikke helt på den side, Lars Per. Okay. Jeg tror sådan set, der er meget godt gang i den, og det kan godt være, at der er til er lidt skulp også ude i Kina, men den kinesiske forbruger og mellemindkomstsegmentet, det er jo stærkt voksende, og der skal nok komme masser af penge på banen der. Alibaba er jo i hvert fald et gigantisk, kæmpestort selskab, som jeg altså også var ude og melde ud. De jo sådan set også hele tiden holder øje med nye områder, som de kan vokse på, fordi at det bliver måske sværere og sværere at vokse der, hvor de allerede er kæmpestore. Et selskab, som har bidt dem en lille bitte smule i haserne, har været JD.com, men de har altså røget lidt længere ned af rangstigen, hvis man kan sige det sådan, for Pinduoduo, som jo altså blandt andet er Tencent ejet, de er for alvor begyndt at blive voldsomt store derude. Pinduoduo, som handles i USA med tickerkoden PDD, som jo altså også er sådan et e-handelsselskab. Det er det her group buying, man gør sig sammen i en gruppe, man får sine venner med på ideen om, at nu skal man gå ind og købe store kvantum op. Så hooker man op i en eller anden gruppe på WeChat, som jo altså ligger inde under Tencent, universet, og så kan man altså dele oplevelsen bagefter på det, der hedder Moments, som også er sådan en eller anden form for Tencent-agtig Facebook. Så det bliver sådan en hel community af, at vi handler sammen, vi deler oplevelserne, og så har vi en fest ved det, og så får man rent faktisk varerne temmelig meget billigere. Det er altså noget, som den kinesiske forbruger i sådan lidt mellemklasse- eller lavindkomstgrundlaget, de har virkelig fået smag for, så der er ingen grund til at tro andet end, at det kommer til at vokse rigtig meget. Mads Christiansen, Tencent kom også med regnskaber i det hele taget. Den her, hvad skal man sige, form for kamp, der måske foregår mellem Alibaba og Tencent om at være de allerstørste. Hvordan ser du på den? Der er rigtig meget fokus på, hvilket selskab, der kommer til at have den her super-app. Den app, som har det hele. Hvis man er gamer og er på Tencents netværk, jamen så bruger man WePay, og så bruger man alle de andre services, der er, og der er også, de går også ind i fødevareleverancemarkedet, og Tencent og Alibaba ejer den kinesiske Uber, Didi, tror jeg, den hedder. Ja. Så det at lave superappen, det er der rigtig meget fremtidig og rigtig meget afledt indtjening. Og de starter jo hver deres sted, Tencent og Alibaba. Alibaba starter med e-commerce, og Tencent starter med WeChat og med gaming. Og så bevæger de sig ind over hinanden med deres forretningsområder lige så stille. Så de har rigtig meget overlap nu og kæmper om alt det nye, der kommer op ude i Kina. Og det handler altså om at have den her, det her store økosystem, som bliver det dominerende. Og ligesom Alibaba, så er Tencent jo altså også ude med lys og lygte og holde øje med, hvad der ellers rører sig derude i verden, og hvor de skal investere og smide penge ind for nye forretningsområder. Mads, det vil næppe nogen hemmelighed, at du sikkert vil sætte dine penge på Tencent, hvis du ligesom skulle vælge mellem de to selskaber. Ja, det er i hvert fald det, jeg gør. Og det er noget at gøre med, at jeg synes, jeg har en god føling med gaming, og e-commerce har jeg ikke så god en føling med. Men Alibaba tænker jeg også er et godt play, fordi at de er store i Østen. Både Alibaba og Tencent er to af de største venturekapitalister i Sydøstasien, og også rigtig meget på vej ind i Indien, når man snakker betalingsløsninger i Indien. Og igen, og kapløbet om at blive Indiens super-app, så er Tencent og Alibaba jo helt fremme forrest. Mm. Hvis vi lige kigger på regnskabet, Mads Christiansen fra Tencent, som jo altså også landede i går, hvad så du i det? Jeg så, at Tencent vækstede, og at deres spil vækster nu kvartal over kvartal. Så jeg synes, det virker som om, at der er gang i væksten. Jeg er langsigtet Tencent. Jeg går ikke ned i de enkelte kvartaler og prøver at bryde det ned og have en idé om, hvor Tencent skal hen kortsigtet. Jeg tror bare rigtig meget på, at Tencent er en af fremtidens super-apps, som kommer til at betyde meget. Og så investerer Tencent rigtig meget i Sydøstasien og i Indien, og for mig giver det mig en god måde at blive eksponeret mod det her på. Hvis man leder efter indiske aktier, så er det faktisk rigtig svært at finde noget særligt, som man kan købe. Man kan købe nogle store konglomerater, men ellers så er det svært. Så det er en måde at blive eksponeret for de her markeder på. Og du har været i Tencent i rigtig lang tid, Mads Christiansen. Det er flere år siden, du købte dig ind i den her aktie. Det må have været en meget lækker rejse at være på. Hvor længe? Ja, du kommer så til at beholde den i lang tid endnu. Ja, præcis. Hvad skal der til, før du begynder at tage profit hjem i sådan en aktie? Jamen, at casen ikke er der mere, og det kan jeg ikke se foreløbig. Nu var der lige de her to aktier, som blev præsenteret, de to danske aktier. Og jeg tænker altid, når jeg køber en aktie, kan jeg se mig selv være aktionær her om 5-10 år? Fordi jeg vil rigtig gerne have det der lange perspektiv på. Og der synes jeg, at Tencent og Alibaba og alle de her, de har en masse sekulære trends i ryggen. Så det gør ikke så meget lige, hvordan det går fra kvartal til kvartal. Det skal nok komme på sigt, fordi de er positioneret rigtig godt de rigtige steder i verden, med de rigtige teknologier og de rigtige markeder. Og der kan jeg godt være i tvivl med Rockwool og NKT for eksempel, om hvordan, altså om man har lyst til at være aktionær der om 5-10 år. Mm, okay. Vi skal selvfølgelig også dykke ned i nogle af de andre gaming-aktier, som du ser på, Mads. Men bare lige for at runde Tencent af, der er noget med, at de kommer med et nyt spil. Kan det være med til at rykke noget som helst? Ja, det tror jeg godt, det kan. De har jo købt Bluehole, den sydkoreanske producent, som laver PUBG, PlayerUnknown's Battleground, det første Battle Royale-spil. Og der har de udviklet en mobil version af det spil. Og det har faktisk været et af de spil, der har trukket allerflest spillere i Kina over de sidste år. Men de har aldrig nået at få licens til at monetarisere spillet. Og det har de så ikke fået lov til, men de har så fået lov til at monetarisere et spil, der ligner meget, og det er så et spil, der hedder, hvad hedder det, Peace, et eller andet Peace? Game for Peace. Game for Peace, yes. Ja. Og det er en hyldest til den kinesiske hær, og så er der ikke blod med. Det er ligesom om, man er på en militær øvelse, så når man skyder en modstander, så rejser modstanderen sig op og vinker farvel. så det er sådan en... Det er meget sødt. Og det er det, kineserne ikke vil have. De vil ikke have noget, som er kulturelt kontroversielt. Det er så ikke så sødt. Og de vil ikke have blod, og de vil ikke have vold. Så hvis man skal have spil godkendt der, så skal man omgå det. Okay. Men en ting, som jeg synes er vigtig med det her, det er, at Tencent kommer op med det her spil, og det er simpelthen et udtryk for samarbejde med myndighederne. De vil rigtig gerne have nogle få store spillere, som de har let ved at kontrollere. Og Tencent og Alibaba og de store virksomheder, de har bare tæt samarbejde med myndighederne. Mm. Så det er nemt at finde løsninger. Og så er der jo også Epic Games, som jo også er en del af Tencent-universet. De ejer 40% af Epic Games, så vidt jeg husker. Mads Christiansen, hele det her Fortnite den her Fortnite-bølge, som skyllede ind over hele verden. Eksisterer den endnu? Ja, det gør den. Fortnite har mistet lidt kraft. Electronic Arts er kommet med et spil, der hedder Apex Legends, som kan det samme, og Activision Blizzard's Call of Duty har også fået en Battle Royale-mode, så Battle Royale er ikke på få IP'er mere. Det er på en del forskellige IP'er. Og til de lyttere, der ikke lige kan huske, hvad Battle Royale er, Mads, så er det jo altså, når man ligesom logger sig ind, og så spiller med en masse forskellige mennesker, som man ikke nødvendigvis kender rundt omkring i hele verden. Ja, man spiller 80 spillere i sådan en PlayerUnknown's Battleground. Der spiller man 80 spillere mod hinanden, og så skyder man løs, indtil der kun er én tilbage, det er vinderen. Okay. Ja. Der er en lytter, der skriver ind på 42 600 24 7, var der ikke noget med, at JD og Tencent diskuterer at arbejde mere sammen? Og jo, det er der noget med, så JD kommer altså også ind under Tencents vinger, hvis man kan sige det, hvor Pinduoduo, som vi altså nævnte lige før, også ligger for Alibabas vedkommende. Der er det altså Tmall og hvad hedder det nu? Noget med Baobao. Er der nogen af jer, der kan huske det? Jeg kan ikke huske det lige nu. Taobao, ja. Godt, ja. Tak Mads. Så fik vi lige det med. Det er altså det univers, hvor man handler på i Alibaba. Ja, Mads, du havde en kommentar? Ja, bare det her med JD.com. Altså, der er de to store i Kina, Tencent og Alibaba, og de er sørget for at være med i sådan alt, hvad der er upcoming, for at have kontrol med det. De vil bare sikre sig at være og blive super appsene derovre. Så derfor ejer Tencent selvfølgelig noget af JD.com og Til nye lytter kan jeg lige sige, at vi har besøg af Mads Christiansen her i studiet. Mads, som investerer ind i gaming-selskaberne, har gjort det igennem rigtig mange år, og som nørder lidt det der med at sidde og holde øje med, hvad der foregår i den branche. Lars Persson er også med i studiet og holder øje med, hvad der foregår ude på markedet. Persson, du råber bare højt, hvis der sker et eller andet, som vi skal have med der. Yes. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Mads Christiansen, der er jo masser af gaming-selskaber, man kunne kaste sig over, men bare sådan helt generelt set, hvordan har gaming-branchen egentlig klaret sig sådan det sidste halve års tid, hvor aktiemarkedet sådan, i hvert fald inden vi nåede maj måned, kørte ganske fint opad? Ja, gaming-aktierne har generelt fået tæsk. Det startede med regulationen i Kina sidste forår, så alt i Kina og Asien røg ned, og så har det også sat sig det amerikanske, og også meget det svenske. Og så har der været en gevaldig optur her i 2019 for rigtig meget af det. De store amerikanske er ikke kommet mere op endnu. Jeg synes, det sådan begynder at bære præg af, at den her branche er i vækst. Altså, gamingbranchen vokser med et eller andet tocifret procenttal om året, og det gør virksomhederne altså også. Så der er grænser for, hvor langt ned dårlige nyheder kan sende de her virksomheder sådan i multipler, altså i pris generelt. Så jeg synes, min fornemmelse er, at der er ved at være sådan en rimelig bund under de amerikanske. Reaktionerne er ikke så voldsomme. Jeg tror, folk har svært ved at se Activision Blizzard blive solgt under $40 per aktie, fordi det er en branche i vækst. Men Mads, bare lige så vi får nogle tal på bordet. Hvor godt har du gjort det selv? Altså, hvor stort et afkast har du selv haft her i 2019? Vi er så glade for tal her, det kan vi bedre forholde os til. Vi er 40% oppe i år. Okay, det er jo også en chat bedre end det generelle marked i hvert fald. Også efter den her de seneste dages nedtur. Okay. Ja, jeg har et par store positioner, der er steget virkelig, virkelig godt her de sidste dage. Så her, da det hele satte sig 3-4%, der var jeg oppe med 2% for min portefølje den dag. Så det ja. Og en masse, nu slynger jeg bare om og med sådan et begreb som gaming-sektoren, og det er jo sådan måske ret blandet. Hvad er det egentlig for en værdikæde, vi taler om, når vi ligesom taler om gaming-sektoren, og hvor skal man investere ind henne? Gaming-værdikæden, det er, der er selskaberne, der producerer spillene, som ejer IP'erne. Og så er der et distributørled, som det er de platforme, som distribuerer spillene. Og så er der brugerne. Og det her distributionsled, det har været meget lukrativt. Det har været Steam, der har domineret på PC. Så har det været App Store og Google Play, der har domineret på mobil. Og så har vi haft Xbox og PlayStation og Switch på konsollerne. Og de har taget 30% cirka af den totale omsætning. Og det kan man sige, det leverer de ikke værdi for, fordi så svært er det ikke at lægge de spil ud til elektronisk salg. Og det led er rigtig meget under angreb. Og der har vi set Google komme med deres Google Stadia-tiltag. Microsoft har også et cloud gaming tiltag, Project X Cloud, omkring deres Xbox-netværk. Og alle taler om, at Amazon kommer også. Tencent har deres cloud gaming ude. Så det, der sker, det er, at det her distributionsled, det er virkelig under opblødning nu. Der er mange nye tiltag. Sådan helt på PC-siden, der, hvor Steam har været totalt dominerende i mange år, der har Epic Games virkelig indledt en offensiv imod dem. Skære af den der 30% andel, som de tager og tilbyder mange virksomheder nogle bedre deals. Og det giver rigtig meget mening. Altså, det er jo halvt Tencent-ejet, så de er i gang med at bekæmpe Steams monopol. Der kom lige en nyhed om i går, at Epic Games, de åbner butik også i Kina nu, fordi det har Steam, så simpelthen for at være de samme steder. Og så regnskabssæsonen her har egentlig handlet meget om at nu er det været første regnskabssæson, hvor efter at Google Stadia er kommet ud, og det er alle analytikere og investorer, de sådan spørger sig selv om det her, jamen hvordan skal virksomhederne tjene penge, altså spilproducenterne i fremtiden, i den her nye ting her, hvad betyder det her med, at det bliver streaming og cloud og alt sådan noget? Og det, som virksomhederne, sådan ledelserne konsekvent svarer, det er, at hvis engagementet i vores spil stiger, altså vi er en underholdningsindustri, hvis engagementet stiger, så stiger folks villighed også til at betale for vores produkter. Så der er ikke nogen af producenterne, der er bekymrede. Men er det realistisk, at engagementet stiger, Mads Christiansen, hvis der er så mange af de store tech-giganter, der er derude og forsøger at sætte sig lidt på det her marked? Jamen, hvis du nu ser på Google, for eksempel, som kommer ind, så har de kommer med en masse teknologi, der gør, at den måde, man kan interagere med spil på, der bliver mange flere måder. Du kan spille meget mere på mobilen, og du kan spille på din PC, og du kan spille på din laptop og alt sådan noget, spille store spil, og du kan spille, hvor du er, hvis du er i sommerhus, du behøver ikke at slæve alt gearet med og sådan nogle ting, så de øger bare, hvad skal man sige, måderne, man kan interagere med spil på, så de kommer til at bedre engagementet rigtig meget, fordi oplevelsen bliver bedre for beboeren, men de kommer ikke med indhold. De har ikke noget indhold, og de ved ikke, hvordan man laver indhold. Det tager flere år. Red Dead Redemption, det store spil fra Take-Two, det har været, er det 7 år under udvikling. Og det har de ikke nogen erfaring med. Så Bobby Kotick, der er CEO og founder af Activision Blizzard, han sagde et eller andet med på det her spørgsmål, så sagde han, jamen, hvis man ejer 30 års IP, og nu kommer der nogle store virksomheder med rigtig mange penge, som vil investere rigtig meget i det her område, men de har ikke noget indhold, jamen så kan jeg ikke forestille mig et bedre sted at være i øjeblikket. Og det er det, der er den langsigtede case for alle de her virksomheder. Så de er altså afhængige af hinanden, de store tech-giganter og så spilproducenterne? Ja, de har indholdet. Okay. Altså det er jo ligesom at sige, at nu vil vi starte Netflix, men vi har ingen film. Altså, så skal man ud og købe. Mads Christiansen, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det jo også sikkert fordrer en eller anden, hvad skal man sige, ændring af folks adfærd og få folk ind på det der spillemarked. Det kan godt være, at det er ganske let, og rigtig mange hurtigt hopper ind på det, men sådan noget som shoppingoplevelserne i for eksempel det her selskab, jeg har omtalt tidligere, Pinduoduo, som jo altså på en eller anden måde nærmest bliver gamificeret. Ja. Altså vi har altså folk, som skal ud og handle dagligvarer, og så gør de det på en måde, sådan så de du ved, hooker op med deres venner og bekendte via alle de her netværk, og så på den måde bliver det vel en form for spil også. Er det med til at få endnu flere ind i gamingbranchen? Nej, ikke i gamingbranchen, men det er noget af det, e-commerce arbejder rigtig, rigtig meget med i øjeblikket. Og igen, så er det den her super app, fordi det gælder om for Alibaba at have at folk logger ind på deres platform hele tiden, leder efter tilbud og så videre. Så på de her e-commerce platforme, der er minispil, og der er flash sales og sådan noget, så kan de unge kvinder, de kan dyste om, hvem der får købt den der make-up fjerner til den bedste pris. Og det er gamificering. Og det handler om, det er engagement. Mm-hmm. Det er brugerengagement. Så hvis du har en platform, hvor du har folk oppe på rigtig lang tid, så giver det. Jamen, nu sagde du kvinder, men er det kvinder, der typisk er forbrugere der? Ja, på e-commerce, mm-hmm. Ja. Det er det. Er det mænd, tror jeg. Er det mænd, der typisk er det mænd, der typisk er kunder i gamingbranchen? Nej, det er mere og mere even nu. Mm-hmm. Det er også en af de ting, der sker i gaming, det er, at gaming goes mainstream. Altså, gaming bliver for alle efterhånden. Mobiltelefon gør, at alle dem, der ikke har råd til en computer, kan spille, og det er folk i de nye markeder, i Sydøstasien og Indien og sådan noget. Der kommer 1 million nye internetbrugere hver dag. Og det er 1 million nye gamere og e-shoppere. Men det breder sig også over kønnene. Så andelen af kvinder, der spiller, bliver større og større. Det er sådan nogle forskellige ting, man spiller. Men, ja. Okay, Mads, vi har kigget meget mod øst, når vi skulle have den her snak. Lad os kigge også lidt mod vest, for der er bestemt også store, spændende gamingselskaber fra USA. Hvad for nogle holder du øje med? Jeg holder lidt øje med dem alle sammen, og jeg har lidt investeret i dem alle sammen, fordi casen er den samme. De har IP'erne, og nu IP'erne skal ud. Og det, der sker for de amerikanske, det er faktisk, at de ligesom vi her i Millionærklubben kigger mod øst i øjeblikket. Mm. Det er over halvdelen af spilomsætningen i computerspilsindustrien, der ligger i Asien, og over halvdelen af brugerne ligger i Asien. Mobilspilsmarkedet, som er det dominerende i Asien, det kommer til at udgøre 60% af det samlede videospilsmarked i år. Så for en virksomhed som Activision Blizzard, for eksempel, der ligesom har udtømt det, der er på PC og konsol med store AAA-spil i Vesten, der ser de til Østen nu for at skabe øget omsætning. Og blandt andet så kommer deres Call of Duty franchise, som er deres største, kommer på mobil. De samarbejder med Tencent om at lave den, og så kommer den på mobil. Og så man siger, jamen, det er jo bare et mobilspil, og hvad kan det gøre? Men skal man lige huske, det er over halvdelen af omsætningen i computerspilsindustrien, der ligger på mobil, så det kan blive enormt for Activision Blizzard. Men Mads Christiansen, hvor stor succes har Activision Blizzard så med at rette sig mod det asiatiske marked, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er to forskellige verdensdele, og vi tænker måske på to forskellige måder. Er det fuldstændig lige meget i gamingindustrien? Forstår man godt nok at tale ind i hinandens verdener? Nej, det gør man ikke, og der har været rigtig mange forsøg på at komme det ene sted fra og det andet, og hen det andet sted, og noget af det, som kinesiske spiludviklere har lavet til Vesten, det har simpelthen været så til grin. Altså, den måde, de har karikeret vestlige figurer på og sådan noget. Men kinesere kan også godt lære, og de er begyndt at have succes i markedet ude omkring, og specielt den her år med spilstop og sådan noget, har gjort, at de store kinesiske virksomheder har haft rigtig meget fokus på at eksportere. Når vi tæller den anden vej fra USA til Østen, jamen så er det vigtigt at få en partner fra Østen, og det er det, som alle de store videospilsproducenter gør nu, Activision Blizzard, EA, Take-Two, Ubisoft også, de får en kinesisk partner til at udvikle spillet, fordi de er vant til at udvikle spil til det kinesiske marked, og så er man også over den hurdle, at når man, hvis man har et spil og vil udgive det i Kina, jamen så skal man dele sin forretning med en kineser. Så kan man lige så godt lade kineserne udvikle det, fordi så har man omkostningen derude, og så har man partnerskabet op at køre. Og nu nævnte du altså allerede et par vestlige selskaber, Mads Christiansen, Activision, Blizzard, EA og så Ubisoft, som er fra Frankrig. Frankrig, ja. Hvilken selskab vil du sætte penge på, hvis du stod derude nu med penge på lommen? Jamen, jeg vil dele det med 5, og så vil jeg købe lidt i dem alle sammen. De kan noget forskelligt. Activision Blizzard har har den her store, kæmpe franchise, Call of Duty, som virkelig kan blive en verdensomspændende franchise i fremtiden, og blive en af dem, der kommer til at sælge abonnementer, når vi kommer til abonnementsservice, og det tænker jeg, vi gør. Fordi når man går fra en premium-model til en abonnementsmodel, så fordobler man engagementet, og dermed fordobler man også lifetime earnings på en tilbagevendende bruger. Det viser erfaringerne. Mm. Så det er der, vi kommer hen, og så skal vi have de virksomheder, som har IP'erne, der kan sælge abonnementer og gøre, at vi flytter fra en abonnementsservice til en anden. Og der bliver Call of Duty en af de services. Og det fokuserer Activision Blizzard rigtig meget på nu. De laver en e-sport league, de sælger e-sport licenser til Call of Duty league til $30 million stykket. Og så laver de den her mobilversion, sådan at de får fat i alle de brugere, der er i Asien. Mm. Electronic Arts, de har deres sports franchise, FIFA, som virkelig også er et stærkt varemærke. Take-Two har også nogle store, stærke varemærker, og har basketspil, sportsspil, har en eller anden sådan sikkerhed på, at de kommer til at fortsætte, fordi sportsgrenen er ongoing. Mm. Ubisoft var så med regnskab i går aftes, skal jeg se, den er lukket, og så åbnet her til morgen 12% nede, så den ramte ikke helt, hvad forbrugerne eller hvad analytikerne så havde forventet. Så det var også nogle gange det her med, når man så ikke rammer inden for den her verden, så bliver man, ja, det gør man selvfølgelig i alle verdener, men her der er jo virkelig også kontant afregning med 12% ned. Så er der udsat skilt på Ubisoft her til morgen, Mads Christiansen. Det her med kurser, der kører op, og kurser, der kører ned, og særligt i disse tider svinger rigtig meget, det er jo ikke noget, der sådan egentlig skræmmer dig, så vidt jeg ved. Nej, altså det er bare støj for mig. Mm. Altså fordi Ubisoft, jeg kan ikke huske, hvad det var, væksten var i, men det var et eller andet omkring 20%. Mm. Så de vokser 20%, og de har en masse nye spiludgivelser i år og sådan noget, så det er ikke så vigtigt for mig. Hvis man er langsigtet, så det gør ikke så meget, det sætter sig, når det er sådan, at virksomheden vækster. På et eller andet tidspunkt, så kommer kursen op igen med det. Det er værre, hvis man kører et eller andet, hvor man ikke er sikker på, at de sådan helt langsigtede udsigter er særlig gode, fordi så sidder man lidt sådan, hvad så? Altså, er det her, fordi markedet ved mere end jeg, og er vi på vej ned, eller et eller andet? Giver det mening? Ja. Det giver mening. Mm. Så du vil altså dele dine penge ud på flere forskellige selskaber. Du har tidligere været herinde, Mads Christiansen, og fortalt, at Tencent var i hvert fald et af de steder, du vil sætte penge, også fordi de er eksponeret mod mange forskellige spiludbydere, så der bliver man ligesom bredt eksponeret bare ved at købe Tencent. Og så er der selvfølgelig traditionstro en masse lyttere, der gerne vil vide, hvordan man køber Tencent, fordi det er jo ikke sådan lige til, den bliver handlet i Hong Kong. Tickerkoden er 0700, så vidt jeg husker. Ja. Men ellers, hvordan kan man få fingrene i den, Mads? Jamen, der er en notering i Frankfurt, som er okay likvid. Og så kan man købe Naspers, sydafrikansk stor investeringsvirksomhed, som har Tencent. Og det, altså, hvis jeg kunne vælge, så ville jeg købe Naspers nu. Naspers har igennem år handlet med en enorm rabat. Altså man kunne... Naspers er jo dels en stor post i Tencent, og så er de venturekapitalist i Sydøstasien, Indien og sådan nogle ting. Egentlig alt det, jeg synes, man skal have for fremtiden. Men hele den der ekstra del af Naspers, den er slet ikke priset ind. Så de har kæmpet længe med at få rabatten væk i deres virksomhed. Og nu har de simpelthen valgt at sige, okay, så tager vi og deler virksomheden op i to, så den del, der hedder Tencent, den bliver noteret i Amsterdam her på et eller andet tidspunkt. Og så på den måde kommer værdien frem i resten af selskabet, som bliver det fortsættende Naspers. Så. Okay, for det kan jo godt virke som en lidt lang vej ind i, hvis nu man for eksempel var interesseret i Fortnite og kunne tænke sig at investere i noget, der var Epic Games, og så var man nødt til at investere i Tencent, og det kunne man så ikke gøre udover at investere i Naspers. Ja. Der er godt nok langt ind til den her gaming-del. Ja, ja. Okay, helt klart. Men hvis man kan, så skal man købe Naspers, så skal man ikke købe Tencent. Er det det, du gør selv? Nej, fordi det passer ikke med der, hvor jeg handler. Men jeg tror, der er 20%, som bare er til at tage. Så du køber den i Hongkong, eller hvad gør du? Ja, jeg har den i Hongkong. Okay, ja. Og hvordan gør man så det? For det er vel ikke sådan lige for alle danske investorer at handle aktier derude, eller hvordan har du gjort det? Det er Shio og måske hvad? Saxo Bank? Saxo Bank, ja. Mm-hmm. De er gode på Hongkong og Asien og, og Japan okay. og sådan noget. Ja. Og så ved jeg også, at der er altså stadigvæk nogle banker, som er behjælpelige med at kunne købe den slags aktier, hvis man altså ringer til dem og snakker. Det er ikke nødvendigvis noget, der ligger inde bare i netbanken, man selv kan klikke på. Men hvis man ringer og snakker med en rådgiver, ja, så kan det altså være, at man kan komme til at købe sådan nogle aktier. Mads Christiansen, vi skal selvfølgelig også høre lidt om, om dine top picks. Der har været et par stykker, som du har haft med til os gennem tiden her i, i Millionærklubben. Der kigger vi igen mod øst. Ja, det gør vi. Gravity, den her sydkoreanske mobilspilsvirksomhed, har haft en fantastisk rejse og er steget meget. Og jeg synes, man skal passe på nu her på kort sigt. Q1 har været rigtig god, fordi man har bredt deres store spil ud på det amerikanske marked også. Og det, man mangler nu for at være ude worldwide med Ragnarok, det er Japan, som bliver kæmpestort. Det japanske spilmarked er lige så stort som det amerikanske, så det kommer virkelig til at fylde meget, og der er IP'en rigtig stærk. Og så har man en del nye spil, og de kan blive en succes, og de kan også floppe. Det er simpelthen umuligt at vide. Og så har man en version nummer 2, af Ragnarok, som er produceret af Tencent, og der er ikke kommet godkendelse på den i Kina endnu, men man kommer måske til at udgive den i Hongkong, Macau og Taiwan her. Så der er nogle gode ting, der kommer, men vi ved ikke, hvornår de kommer. Og det er helt sikkert, at omsætningen i Q2 bliver dårligere end omsætningen i Q1. Så jeg tænker, at den kan godt komme under pres, men jeg tænker også, at der er potentielt rigtig meget godt, der kan komme endnu. Mm. Ja. Yes, det var den. Er der flere? Sea Limited synes jeg er helt vildt spændende. Og der har jeg lavet en video om den på min YouTube-kanal. Er der flere lytter, der spørger om det? Den hedder The Gaming and Esport Investor. Yes, tak. Måske er den sikreste vej ind på min Twitter-account for at finde mine videoer. Som hedder Mads C007. Ja, lige præcis. Men de er rigtig godt positioneret til at lave super-appen i Sydøstasien. Og Sydøstasien er sammen med Indien det allerbedste område at investere ind i nu, som jeg ser det. 50% af befolkningen i Sydøstasien er født i det 21. århundrede. Så det vil sige, at det er en enormt ung befolkning. Så væksten i det her område kommer til at være der i mange, mange år. Det er jo i virkeligheden måske noget af det, der at det, der giver vækst i områder eller lande, det er mere befolkningspyramiden, end det er politikere og renteniveauer og sådan nogle ting. Det er det, der betyder noget. Og der er Indonesien og Indien de to mest interessante lande i øjeblikket. Men, og så er de lige i starten af den teknologiske udvikling i Sydøstasien. Og der er Sea Limited, de er det førende videospilsselskab derude, og de er en af de to førende e-commerce-selskaber. Sea Limited har Tencent som stor aktionær. Deres største konkurrent, der hedder Lazada, har selvfølgelig Alibaba, som er Alibaba-backed. Spændende. Ja, men de har alt det, der skal til. De har gaming, der trækker folk ind i økosystemet, og de har e-commerce, der trækker folk ind i økosystemet. Så de er bare rigtig godt positioneret til at være førende og til at udvikle. Sea Limited, altså SEA Limited, ligesom en sø, det er Singapore-baseret selskab, som du altså også har på din liste. Ja, New York-liste. Tickerkoden er SE. Okay. Fik vi også tickerkoden på Gravity, ellers lad os lige tage den. Har du den, Mads? GRVY. GRVY. Gravity og Sea Limited, den sidste, du har på din liste. Mads, lad os lige tage den også. Det er Xiangyu, en kinesisk mobilspilsproducent. De har et spil, der kører rigtig godt. Den er bare så vanvittigt billig, at det, ja, det kan man næsten ikke forestille sig. Den handler i kurs 20 nu, og de giver $9.40 i udbytte. Så det vil sige, så når de kommer ud, så er vi nede i kurs 10. Og indtjeningen her i det første halvår af 2019, den bliver $1.10 per aktie. Det vil sige, hvis vi gør det med 2, så er det 2.20, og så er vi nede på en PE, som hedder omkring 5. Og efter at de har betalt det her udbytte, så er en tredjedel af market cap stadigvæk cash. Altså, så det er, hvis man så regner det ind, man kan regne enterprise value, hvor man siger, så regner vi gælden eller netto cash position med i selskabet, jamen så kommer enterprise value længere ned, og så kommer vi ned til et P-tal på 3-5, og det er bare... Er der også en, der børsnoteret i USA, eller? Ja. Og den, har den for tickerkode, kan du huske? C-Y-O-U. C-Y-O-U, den hedder Chang Yu, C-H-A-N-G-Y-O-U. Når man ser på graferne for den, så der blev givet et udbytte på også omkring $10 for et år siden, og det er baggrunden for det store fald, der var der. Det har man ikke formået at rette på. Mm. På de forskellige. Således dine tre top picks, Mads, som du altså har bragt på banen her tidligere i Millionærklubben også. Så det er også noget, du holder fast i, sådan lidt længere hen ad banen. Gravity, Sea Limited og Shang Yu. De her tager jeg altså headset på. Jeg har nemlig ringet op til John Stihøj. Nu skal det handle om noget helt andet. Godmorgen og velkommen til dig, John. Jamen, godmorgen. Aktieanalytiker hos Aktie Info, John Stihøj, NKT. Vi har stået og ventet på en udmelding om, hvorvidt at de landede den her Viking Line order. Og der er ikke rigtig noget nyt endnu. Har du hørt noget? Der er ikke noget nyt. Det eneste, de siger i deres regnskab, det er, at de kommer ikke til at tale om det i dag. Og det vil sige, at det er åbenbart ikke afklaret endnu. Mm. Der var ellers fra dem, som ville placere ordren, der var der jo sagt, at først havde de sagt en dato i april måned. Den blev så forlænget til 14. maj, og det er jo altså et par dage siden. Mm. Men ordren er stadig ikke fordelt. Er det en bekymring, hvis man sidder der og venter på sådan en melding? Jamen, det er det jo selvfølgelig, fordi alle kabelproducenterne, ikke kun NKT, men de har jo nærmest tomme ordrebøger. Og det vil sige, de tørster efter at få nogle ordre. Og derfor så er en Viking Link-ordre her, den har meget stor betydning. Mm. Altså, rygterne vil jo sige, eller har jo tidligere talt om, at NKT er blevet forbigået. Men selskabet har haft mulighed for at lave indsigelser mod de. Altså, de kender fordelingen af ordren, men de har så haft mulighed for at lave en indsigelse, og har så kunnet gå ind og sige, jamen, vi er utilfredse med, at vi ikke har fået en ordre, eller hvad det nu kan gøre, ikke? Men man kan også se det på en anden måde. Altså, NKT, det vil være dejligt, hvis de får en andel i den her Viking Link. Men hvis de ikke får, så vil NKT jo stå med en nærmest tom ordrebog, mens de andre faktisk vil have fyldt op på deres ordrebog. Det vil sige, nye ordre, der så er på vej til markedet, jamen, de vil jo alt andet lige formentlig gå til NKT, altså fra andre udbydere. Og således kan en dårlig historie ende med rent faktisk at blive en god historie på den lange bane, John Stihøj? Det er faktisk det, der er min pointe, ja. Okay. Så på den korte bane, altså når vi får afklaringen omkring det her Viking-link, hvis man nu forestiller sig, at NKT ikke får andel i den, så vil kursen måske falde lidt på det. Den er jo faldet en gang allerede, men det kan godt falde en gang mere. Og så kunne det godt være langsigtet godt køb her, fordi man taler om, at der er mange nye ordre i markedet på vej, men det bliver bare ikke her i... Det bliver ikke noget, der kommer ind og giver indflydelse på NKT's regnskab for 2019. Mm. Men hvis de begynder at få nogle ordre nu, efterfølgende, fra andre udbydere, jamen så begynder 2020 og 2021 at se interessant ud. Det er også det, selskabet selv har meldt ud, at de faktisk forventer, at der vil komme fremgang igen. Ja. Men 2019, det er et meget, meget svagt år. Men det lyder trods alt til, John Stihøj, at I sidder over i Aktieinfo med fingeren klar til at trykke på købsknappen, hvis den altså så kommer længere ned. Ja, det kunne vi godt overveje, ja. Mm, okay. Det er en mulighed. Stihøj, ellers er det jo endnu en blandet morgen, vi står op til her. Sådan en torsdag, den sidste handelsdato i den her uge, for danskernes vedkommende i hvert fald. Hvad siger du til sagerne? Er det tid til at købe op nu, eller skal man stadigvæk regne med, at det kommer til at bølge voldsomt frem og tilbage det næste stykke tid? Jamen, jeg tror, det kommer til at bølge frem og tilbage her i resten af maj og juni måned også. Og det vil være rygter, der opstår. Det vil være Trumps tweet, som sætter gang i bølgerne. Og sådan er det, at regnskabssæsonen er ved at være afsluttet. Og det vil sige, så er der ikke rigtig regnskabsspecifikke nyheder fra selskaberne. Så er vi overladt til os selv, og så opstår der nogle rygter, og så opstår der nogle nye historier osv., som der så bliver handlet på, eller spekuleret på, jeg nærmest sige. Og så får vi så anden kvartalsrapporten, der så begynder at tjekke ind der i juli måned. Mm. Og så begynder vi igen at få noget, vi kan forholde os til. Men jeg tror, det bliver en rolig periode her resten af maj og juni. Og nu har jeg jo nærmest på daglig basis ellers fornøjelsen af din kollega Lars Svendsen, og fra ham ved jeg jo altså, at over i Aktieinfo, der ligger I altid i aktier. I skruer sig op eller ned for eksponering, alt efter hvordan markedet ser ud. Hvor meget eksponeret er I hen over de her tider så? Vi ligger faktisk ned omkring 70%. Okay, så det er rimelig langt ned. Det er relativt lavt, ja. Ja. Altså, Lav, han påstår, at 70 er så langt, som I går ned, men det ved jeg ikke, om du er enig med ham i. Nej, vi har været længere nede på andre tider. Okay. Nej, det er også lidt. Vi ligger faktisk omkring de 80. Okay. Jeg husker lige forkert. Okay. Og det er, fordi vi har handlet lidt på det seneste, ind og ud af nogle forskellige, men 80% lige i øjeblikket. Og det er også stadigvæk relativt lavt. Ja, det må man sige. Så vi har stadigvæk noget, vi kan gå ind i markedet med. Okay, og noget af det, I har handlet, John Stihøj, det er jo blandt andet Teva. I tog lidt af den position af her forleden. Ja. Lad os høre lidt om det. Jamen altså, jeg besluttede simpelthen for, at vi halverede positionen. Det er sådan lidt det her half right, half wrong. Mm. Men jeg synes, at den her retssag, der ligger og truer nu her mod TV og så 19 andre generikere, det er en møgssag, ganske enkelt. Ja. Altså, når først myndighederne sætter sig op imod selskaber på den måde her, jamen så er det en sag, man næsten kun kan tabe. Og TV har vel ikke hensat noget til eventuelt tab i den her sag. Mm. Så det vil være noget, der virkelig bonger ind på hos TV, hvis det viser sig, at de får en anden større bøde. Men altså, det er jo også det der, der kommer sjældent røg uden der ild. Altså, der er jo nok, der må være et eller andet. Ja, John, det er da ikke særlig lang tid. Et retskrift på 500 sider og sagsøger 20 selskaber. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at vi havde Carlsberg gennem samme form for roulette, og de kom da sådan set meget fint ud af den. Ja. Det er rigtigt, men det var så måske i undtagelse af kræft og reglen. Normalt så er det her noget, som næsten kun kan ende med at blive en tabersag. Ja. Men altså på en eller anden måde, så vil parterne jo formentlig forsøge at undgå en retssag og så lave et eller andet forlig. Men det vil jo også koste noget, hvis det er det, man ender med. Ja. En blank frifindelse af Teva og de andre, jamen så vil det være super godt for Teva, fordi indtægningsmæssigt er Teva på rette spor, men det her, det var jo sådan lige en nyhed, man ikke lige kunne forudse ville komme. Ja. Så vi halverede positionen, og det vil sige, at vi beholder halvdelen, og den taber vi så lidt ekstra på nu her. Men samlet set tror jeg, at Teva er på vej godt igennem den her turnaround-proces, og de kommer til formentlig at tjene rigtig godt om nogle år. Mm. Men nu er det lige udskudt lidt det hele positive scenarie på grund af denne retssag. Mm. Yes. Og så er det bedre at stå ude på siden og kigge lidt på. Vi venter endnu en gang, John Stihøj. Ja. Spændende bliver det at se, hvad der kommer til at ske med TV. Tak i dag, fordi vi måtte forstyrre dig. Jamen, velbekomme. Ha' en god dag. Hej. Hej. Så vi er altså John Stihøj fra Aktieinfo, der tog lidt af risikoen af i forhold til sin TV. Eksponeringen. Mads Christiansen, tilbage til gaming-snakken. Christian, han har skrevet herind på 42 600 247. Han skriver, Nvidia har også en gaming-cloud. Hvad mener I om den? Er det noget, du kender nu til, Mads? Nej. Okay, så behøver vi ikke noget andet. Bare for at sige det, kan det vi sådan set ikke. Ja. Nvidia, som i øvrigt også kommer med regnskab her i eftermiddag, så vidt jeg husker. Applied Materials er også på den bane, og det er jo altså også nogle af de her selskaber, som i den grad har været kørt rundt i Manation med det her handelskrigsretorik. Lars Persson, er det nogle selskaber, som du kommer til at holde øje med i eftermiddag? Jamen, jeg er ikke sådan en rigtig stor fan af amerikanske selskaber, fordi de kommer jo, når vi andre er enten ved at gå hjem, eller når vi er ved at gå i seng, kommer der også med meddelelser. Så det er det. Jeg kan bedst lide at handle lidt vores egen andedam, og det gør jo så nogle gange, så kan man ikke være helt eksponeret i det her gamingfelt, så man skal jo være oppe på nogle tidspunkter, hvor at man måske skulle ligge i sin seng, hvis man skal følge den europæiske ur i hvert fald. Så. Sverige er jo din favorit boldgade, Lars Persson, og den svenske krone er så billig, så det er da vel bare med at få købt ind i noget der? Jamen, der skal også være nogle købsignaler, så når vi nu har det her udvikling i markedet, så må man så kan det godt være, at valutaen er billig, men man bliver nødt til at stå lidt på sidelinjen, så jeg tror, vi... Er du blevet forsigtig, Per? Nej, det synes jeg ikke, men du kan jo høre, at Laura og dem, de har også skruet ned for deres portefølje, og det har jeg jo haft tendens til, og det har jeg jo også gjort nu her, efter vi havde den her lille gok i nøden, så tænker jeg, nah, så det er egentlig det rigtige, jeg har set, det er, men man skal ikke løbe efter alle afkast, fordi det går hurtigt ned ad bakke. Det er sjovt at rulle den her snebold opad, men når den så ryger ud over kanten, så går det dele med hurtigt, okay. Så det er der også nogen, der har... Lars Persson, en af de ting, du desværre ikke nåede at komme med på, selvom du selv stod og talte om, det var fingerprint cards. Ja. Den steg 40% i går. Ja, og den fortsætter i dag. Nej, det er løgn. Så det er næsten ikke til at holde ud. Nej, så må man jo overveje, hvad man tør, eller man ikke tør. Hvad tør du? Jamen, jeg vil egentlig måske godt ture. Så kan man altid spørge om, jamen, de er jo på vej ind i nogle nye forretningsområder, og man kan jo se, at et år omsætter de for 6 milliarder, og lige pludselig omsætter de kun for 1. Så det er jo en forretning, hvor tingene går stærkt, men lige pludselig nu er de ramt nullet. Mads, du har en kommentar, kan jeg sige? Ja, for mig falder fingerprint bare hele tiden på den der regel om, kan jeg se mig selv, være sikker på, at jeg gerne vil eje den her aktie om 5 år? Mm. Fordi det aner jeg simpelthen ikke. Så jeg synes altid, når jeg ikke har det lange perspektiv og føler mig sikker på casen, så ender jeg med at blive kørt over. Fordi jeg ender med at sælge forkert, og eller andet. Ja. Eller ikke være lang tid nok med på opturen. Man må finde sin niche og vælge sin aktie med omhu. Det er selvfølgelig ikke alt, der glimmer, der er guld. De her, det lakker mod enden for den her udgave af Millionærklubben i morgen. Der er der helligdag, markederne har lukket, men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke er her. Altså, vi er ikke live, men vi har optaget en udsendelse. Min kollega Pernille Enggaard har haft Marie Kronqvist i studiet, en buddhistisk lærer og rådgiver fra toppen af dansk erhvervsliv. Det er der kommet en vældig spændende udsendelse ud af, og den kan I altså høre i morgen, så I slipper ikke for os. Og så, Lars Persson, så går du og jeg i det lille studie lige om lidt og optager vores 10 minutters optag til den næste uges marked, og vi skal se på, hvad det er, vi kender allerede af nyheder derude, som man skal holde øje med, når vi kommer ind i næste uge. Et sidste blik, herr Persson, på det aktuelle marked. Jamen, det er noget blandet. Norge, Finland og Danmark er i plus. Tyskland, Sverige og Frankrig og England er i minus, og de amerikanske futures er lidt nede. Så det er sådan lidt blandet morgen, vi kigger på i øjeblikket. Endnu en blandet morgen. Jeg synes, jeg står og siger det hver eneste dag, men okay, så er der altså også muligheder derude, hvor man kan samle op. Måske kan man samle op i nogle af de gaming-aktier, som Mads Christiansen har bragt på banen her i dag. Tusind tak, fordi du var med os her i studiet. Mads, tilbage er sådan set kun at sige tak til jer, der lyttede med. Nu er klokken blevet 10.